أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورة الجن مکی سورۃ دے نازل شوی دے مخکی دا سورۃ یاسین او رستر سورۃ الاعراف نا. ترتیب قرآنی کی دعا ویایم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزولی کی سلوی اختم نمبر سورۃ دے. ربط دری سورۃ دا ما قبل سردا دے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ دلیل نقلی بیان کا پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بنی نوح علیہ السلام نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دی کر کئی دلیل نقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بنی جناتنا نوح علیہ السلام دا مسئلہ بیان کرے وا نو جناتم پا دی مسئلہ بنی پویشیو دا یوازی د انسانانو مسله نه ده بلکې په دې کې د پیریانو هم اتفاق شته دی. دویم ربط د ما قبل سره دا دی مخکې صورت کې الله تعالی تشجیع علی تبلیغ بیان کړه د الله تعالی دین په بهادرۍ سره ورسوئ لکه څرنګه چې نوح علیه السلام بیان کړی وه مسله. نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي تشجیع علی تبلیغ پا واقعی دا پیریان سرا پیریان دا اللہ تعالی دا دین دعوت کئی نو تاسم دا اللہ تعالی دا دین دعوت کوئی رد دا شرک دے پا واقعی دا جنات سرا دا دعوت سورت دا دعوی مین مسئلہ مرکزی مسئلہ محور دا سورت چوتویلے کی رد دا شرک پا واقعی دا جنات سرا او پا دلیل وحی سرا. قل اوحی الی قل ارتوائے پیغمبر اوحی الی خبر کلی شوی مزا پا وحی سرا دا طرف دا اللہ تعالی نا. اوحی الی سمانا دا تفسیر جلالین مانا کری دا اخبرتو بالوحی من اللہ تعالی خبر کلی شوی مزا پا وحی سرا دا اللہ تعالی دا طرف نا پس سبانی خبر کلی شوی ما انہو استماعا چی قینا نگوگی خود رینا پر من الجنی ویڈلی دا پیریانونا فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا نویل آغی پس دوا پسی نخبل قوم تا چی قینا اوریدلی لیمونگا قرآن دیر ناشنا مضمون والا فقالو لقومهم حینا رجعو الیهم کل چی خبل قوم تا ورسی دل نبی آغی دا بایانو کا چی مونگا دیر ناشنا قرآن کریم اوریدا. واقعہ دا جناتو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لوستا او پیریانو تو وگی خودیو ملہ لقار رحمت اللہ علیہ پا مرقات شہر مشکات کی لکلی دی چی دا واقعہ شپک کرتا تکرار شوی دا بازی پا مکہ کی بازی پا بطن نخلہ کی او بازی پا مدینہ کی پا دی واقعہ کی دو کرتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرہم موجودو دو کرتا او سلور کرتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آغا موجود نو نمولا لقارم تلالیو چی دا واقعہ شپک کرتا مکرر شوی دادا دو کرتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ور سرہو او سلور کرتا دا غنو و سرہ. پا حدیث بخاری و حدیث مسلم کی راغلی دا چی اول واقعہ چی راغلی وانو پا بطنی نخلہ کی راغلی وان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لستا یو جماعت دا صحابہ اکرام و سرو او نبی علیہ السلام تلے و دا عکاز میلی تر دعوت دا پارا نکل چی بطنی نخلی مقام تا ورسی دل دا دیو زینمو دا سہر دا ماندتیمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لستا پا مانزکی سورة العلق او یا سورة الرحمن دا نبی علیہ السلام لستا بنابر اختلاف اقوال بنابر اختلاف روایات. نو پیریان راغ لو د نبی صلی الله علیه وسلم د تلاوت اوریده قرات اوریده. نو پیریان په دی باندې پوه شول چې مونږ چر دی اسمان نه بن کړی شوی یو. نو کر دینه مخ کې و پیریان خطل اسمان تا الدوی ملائکو تا غوږی خوده چې هغه به کوم خبرې کولې هغه به راوړلې بیا د کاهنانو په وګونو کې هغه چولې. نو پیریان وای مونږ په دی باندې پوه شو چې مونږ پرې شغلو باندې وشتلې کیږو دار دی قران د وجه نه چر دی وحی شروع شوی ده. نو کله چې دا د الله تعالی د پیغمبر نه قرآن کریم واوري د نو ایمان راوړ او بیا خپل علاقې ته واپس لاړل او هلته کې د قرآن کریم حقانیت بیان کړ د نبی صلی الله علیه وسلم حقانیت بیان کړ. مفسرینو لیکلي دي یو روایت کې راغلی دي چې دا و پیریانو او دا د نینوا مقام نه راغلی و دا د زینمو. دویم قول لمبسرین داره چې دا نه پیریانو راغلی د نبی صلی الله علیه وسلم نه قران کریم واورید ایمان راول او بیا لاړ دعوت دپاره. پیریان دعوت کولی شي نو ته ولې نه کې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي. دریم قول لمبسرین داره چې نه دا درې یا څلور کسانو د اهلی نصیبین راغلی اهلی نصیبینو په دې واقعہ کی یو دو درې خبرې معلومی گی. یو دا خبره معلومی گی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آغا پا غیب وانی نپویده. دویم خبره دا معلومی گی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسانان و پیریان و دوان ترا لگلی شوی. دریم مسله دی واقعان دا معلومی گی چې جنات زمون په لغات وانی پویگی پشان دا انسانان باندی لکه سرنګي چې انسان د انسان په خبره باندې پويږي نو دغه سي جنات هم د انسانانو په خبره باندې پويږي. څلورم خبره دا معلومه شوه د واقعیانه چې قران کریم د الله تعالی ډیر عجيبه کتاب دی. هغه سرکش پیریان هغه ایمان راوړل ته مجبور کړل ځکه دا ډیر معجز کتاب دی ډیر جات عجيبه کتاب دی. نو دې آیاتونو کې به الله تعالی ذکر کوي دغه واقعیا چې پیریان ناغلی او بیا د هغې عقیده سوه. تفسیر مظهری لیکلی دي او دغسې نور مفسرینو ذکر کړی دي. اکثر مفسرینو دا واقعه ذکر کړی وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ابو طالب وفات شو نو نبی صلی الله علیه وسلم د هغې نه وروستو په مکه مکرمه کې بیار او بی مددګار پاتې شو تنی تنها پاتې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې طائف ته لاړ شي او هلته کې د الله تعالی د دین دعوت ورکړي. بنو ثقیب قبیله وه هغوی تر خپل قوم دا ظلمونه دا بیان کړي دې لپاره چې هغه سره امداد وکړي کومک ورسره وکړي. محمد ابن اسحاق بخپل سیرت کې لیکلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله طائف ته ورسید نو د بنو ثقیب قبیلې درې ورونو واغه مشرانو سردارانو عزتمن خلکو د غالاقی خانان ملکانان خلکو درې ورونو د یو نومو عبد یالیل او د دریم نومو سعود او د دریم نومو حبیب. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې خواته لاړ په هغه کور کې یو قریشي زنانه هم واده شوې وه د قریش یو زنانه وه پکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تمه باندې تللی وو چې طائف کې کله دا درې ملکانان خانان ایمان راوړي نو ټول طائف به زما شي خلک به مې خبره ومني او دې لپاره تللی وو چې دا ما باندې کوم ظلمونه مکه کې کیږي چې ردی ذکر ته وکړم چې زما سره دې کې مرسته وکړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طائف ته لاړ نبی علیه السلام هغې ته دعوت ورکړه هغې ډېر سخت جواب ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته او د خبرو جواب خو پرېږده وې اخرج من بلدنا یا محمد. ای محمد زمونږ د کلي د علاقې نه وځه نبی علیہ السلام یلته کې پرې نه خو ده. نبی علیہ السلام ډیر زیات پریشان شو چې دا چانه می امید او هغه هم نا امید را رخصت کړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر او کړل وی زی ایمان هم خورا نه وړ امداد هم را سره و نه ک خو یو و زما قوم نه خبروي دویم دا خپل قوم ما خبروي په ما باندې چې درغلم او تاسو ته می دعوت درک دا بر اثر هم تاسو احسان دي او پدې کې مقصد د نبی صلی الله علیه وسلم دا ک نور خلق زمانه خبر شي هغه بر اثر نور ظلم زیاتې و کی هغه ډیر بی وقوفه ملکانان و خانان دنیا پرس خلق چی بی ایمانه هغه د الله تعالی د دین بیا ډیر زیات دشمنانی هغې خپله قبیله خبر کړله غلامان ماشومان هلکان یې خبر کړل. نبی صلی الله علیه وسلم ته یې کنځلې وکړلې شورش هغه بیې جوړ کړ ډیر خلک راجمع شول او کم خصوصا چې شری خلک وو هغه راجمع شول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په کاڼو باندې ویشته د نبی علیه صلات وسلام بدن وینې شو. نبی صلی الله علیه وسلم د دیو نه د بچاو دپاره یو باغ ته ورننوت هغه باغ د عتبه او د شیبه و دا هم زورونه وو عتبه و شیبه دواړه په دغه وخت کې په باغ کې موجود و. نبی علیه صلات وسلام د انګورو باغ ته چې ورغی د ونې لاندې کېناست آرام او دمه کوي دا دواړه ورونه عتبه و شیبه ته ګوري چې دا سړی څه کوي نو د هغې پې لږ رحم او ترس راغی یوه زنانه هم وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هغې ملاقات شو چې هغه د قریشو وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته ګیلم بیان کړله وی ستاس خرانې ما سره ډیر ظلم زیاتی وکړ وی ته د قریشو وې په کار دارې چې زما دومره لحاظ یې خو کړی وی کنه په باغ کې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم کېناسته نبی علیه السلام دعا وغوښتله ډیر عجیبه الفاظو دعا تفسیر مظهری هغه ذکر کړی دي اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس انت ارحم الراحمین انت رب المستضعفین یا الله زه خو خلکو ډیر سپک وګڼلم الله تعالی زه تاته خپل ضعف وسیله کوم الله ما سره د خلکو ډیر سپکاوی او که الله تعالی ته مهربانه ذاتې الله تر مستضعفینو یاری ته ربی داغي دا اوږده دعا و نبی صلی الله علیه وسلم په هغه باغ کې وکړله. کله چې ربیعه او عتبه شیبه او عتبه د نبی علیه السلام دا حالت ولید نو دلی پې وسوځېده په هغه وخت کې د دوی سره یو خدمتګار یو غلام و نصرانی یو غنچه کې د دغه انګورو نه راوشو کاو یو ګنګوری او هغه یې په یو لوښي کې واچو او خپل غلام ته یې ورکوې دا دې سړي لویسه یا سړی څوک دی دا خو ډیر زیات په عاجزۍ باندې لګیا دی دعا کوي او سړی ډیر پریشانه دی خفه دی زخمی دی نو ته ورته دا یو غنچه کویسه چې دا وخوري. کله چې هغه نصرانی غلام راغی د نبی صلی الله علیه وسلم خواله نو د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې چې کله هغه کېښوده نو نبی او دغه نوم و دغه غلام عداس دغې نوم و نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه انګور راواخیست او بسم الله ویلل او شروع یې وکړله په هغې باندې. عداس غلام چې کله نبی صلی الله علیه وسلم ته وکتل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زما لري په الله قسمی چې ته خو ردې علاقې نه یې ته چېرته ر بلې علاقې نه راغلې ځکه بسم الله الرحمن الرحیم دې علاقه کې څوک نه پیژني ته څوک یې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې ته څوک یې رقم دی هغه ورته وی زما عداس نوم دی او زه نصرانی یم. نبی علیه السلام ته ستا مذهب څه دی وی زما مذهب نصرانیت دی زه په نصرانیت باندې یم او وی زه د نینوا اوسیدونکی یم دغه خپلې علاقې نوم یې ووایست. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دا خو ډیره زیاته ښه خبره شوله ته خو د الله تعالی هغه نیک بنده یونس بن متا ته خو د هغې د کلي اوسیدونکی هغه عداس غلام ډیر زیاته په تعجب کې ویل وی ته یونس بن متا ته پیژنې ولې څه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے آو یونس یو یونس علیہ السلام آغاز مغرور دیں زکا زم د اللہ تعالیٰ پیغمبر یم آغم د اللہ تعالیٰ پیغمبروں وی تخ زما د ورور کلیوالی تخ دا غی پا کلی کی پیدا شوی دیر نرم خبرو تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکللا کلی چا غلام دا خبرو آوری دلا دا نبی علیہ السلام پا خپو کی پریوتا دا نبی علیہ السلام لاسونا دا نبی علیہ السلام سر اخ پی اخوال کلی وی تخ دا اللہ تعالیٰ پیغمبری ایمان راور کلی چا عداس واپس ورغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غی نرا پاسی دا راغ نبی علیہ السلام واپس مکی تا نو کله چې عداس ورغی نو عتبه او شیبه او طویل چې دا تاسو نه خری کولی نو مونږه خیال لږ تم بی دینه شولې تم چرته خپل حسینه چې دغه سړی ته په پیتنه کې واقع کیو د الله تا د خپل دین نه بل طرف ته بوزي وسنه چې تا باندې مسر کړی کله چې نبی علیہ السلام واپس راغی د طائف نه مکی مکرمی ته نو بطنی نخلا مقام ته چې کله راورسېده نو د شپې اخرنۍ حصه وه نو دا پیریان راغلي د نصیبین علاقینه یا د نینوان راغلي بنا بر اختلاف اقوال دا آیاتونه واورېدل واپس لاړل خپل قوم ته د الله تعالی دین بیان کړ. تفسیر مظهری دغه لیکلی دی معارف القرآن کې مبتشفی رحمت الله علیه دغه وضاحت پوره ذکر کړی دی. اللہ تعالیٰ دی آیاتون کی اغا واقعہ ذکر کیا تفسیر مظہری او بلا واقعہ ذکر کری دا مختصر دا یو صحابی دا جنی واقعہ سہل ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی وجہ پیوزے کی دا سہل ابن عبداللہ یو بڑا دا غی ولی دا پیرے ولی دا چرے بیت اللہ تواب بیت اللہ طرف تے منز کاو او هغه یو چوغا غوستې وه چې په هغې باندې ډېر زیات رونق وو ډېر زیات پړقېدله په هغې باندې انوارات وو په هغې کې اطمینان او سکون و په هغې کې وایي کله چې هغه پیری فارغ شو وزګار شو د مونځ نه نو سهل ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه سهل ابن عبدالله هغې ته وویل سلام یې ورته وکړه نو هغه پیری د سلام جواب ورکړه نو د سهل ابن عبدالله د پیری چې دا کومه کوټ او بلوز واسکټ یې اغوستې وه هغې ته ډېر زیات کتله نو هغه پیری ورته وویل وایي د دې د رونق نه ته ولې تعجب کې وایي اووه سوه کاله وشول چې دا زما په بدن باندې ده د دې کوټ او د بلوز څو کاله وشول اووه سوه کاله او بیا یې ورته دا خبره وکړله چې په دې جبه کې ما د عیسی علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات کړی وم او په دې جبه کې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړی وم او زه په هغه پیریانو کې یم چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم د خولې نه هغه تلاوت په خپل اورېدلی و چې کوم په سورة الجن کې الله تعالی واقعه بیان کړې ده په هغه پیریانو کې یو پیری زه وم اووه سوه کاله دې جبې وشوله په دې جبه کې زه د عیسی علیه السلام سره میلاو شوی یم او د نبی علیه السلام سره وم او زه په هغه پیریانو کې یم چې ما د نبی علیه السلام قرت اورېدلی وم هغه واقعه چې الله تعالی په سورة الجن کې ذکر کړې ده وایي زه په هغه پیریانو کې یو پیری یم. تفسیر مظهری دغه واقع ذکر کړی نو دې آیاتونو کې په دې صورت کې الله تعالی دغه واقع ذکر کړي قل تو ای پیغمبر اوحی الی اخبرت بالوحی من الله تعالی خبر کله شوی مزه په وحی سره د الله تعالی له طرفنا نبی علیہ السلام خو په غیب باندې نه پوهېده که نه په وحی باندې خبر شو انه استمع نفر من الجن چې یقینا غوږې خو د یوې ډلې د پیریانو قرآن کریم ته فقالو نویل اغی خپل قوم ته ورسو رتلو نه خپل قوم ته چې کله لاړل حین رجعو الیهم انا سمعنا یقینا اورېدلی دی مونږه قرآن کریم عجبا ډیر ناشنا دی مضمون ډیر ناشنا دی قرآنن یا په معنا د قراءتن سره دی لوستل م اورېدلی او یا قرآن په خپله معنا سره دی یهدی الی الرشد چې هغه هدایت کوي الی الرشد حق ته الی الرشد یو معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک رشد نه مراد پدې کې توحید د الله تعالی دی الی التوحید دویم معنا ذکر کړی دا الی الایمان قرآن داسې کتاب دی چې هغه ایمان طرف ته دعوت ورکوي تفسیر موردی او بله معنا کړی دا و یهدی الی الرشد الی معرفت الله تعالی قرآن د الله تعالی داسې کتاب دی چې په هغې باندې الله تعالی پیژندلی کیږي نو چا چې قرآن نه ویلی او قرآن باندې نه پوهیږي نو ته غوږ دی نو دا الله پوره نه پیژني. الله تعالی پوره کم یو بنده پیژني چې هغه قرآن وپیژني، قرآن ته یې غوږ ایښودلی نو الله بله وپیژني، ځکه قرآن کې د الله تعالی تعارف بیان شوی دی. یهدی الی الرشد الی معرفت الله تعالی، تفسیر موردی دغه لیکلی. فآمنا به، نو ایمان راوړی دی مونږ په هغې باندې. ولن نشرک بربنا احدا، او شریک نه جوړو مونږه د خپل رب سره هیڅ څوک. بس دا خبره هغه پیریانو کله چې کلی علاقې ته لاړل نو پیریانو دا خبره وکړه، دعوت یې شروع کړ. وانه تعالی جد ربنا، او یقینا اوچت دی شان د رب زمونږه، متخذ صاحبتا، نه دنیولی الله تعالی ملګری ولا ولد او نه بچی، نه د الله تعالی بیوی شته دی، نه د الله تعالی یو ملګری شته دی، نو نه د الله تعالی اولاد شته دی. پیریانو دا دعوت بیان کړ. جد ربنا، جد څه ته ویلی کی؟ نو امام ابو عبیده رحمت الله علیه دا هغې تفسیر دی، تفسیر مجاز القرآن، هغې کې معنی کړې ده ډېره بهترینه. جد ربنا قال ابو عبیده، یعنی سلطانه و ملکه، نس معنی دا کوي. وانه تعالی جد ربنا، او یقینا اوچت دی، اوچته ده بادشاهي د رب زمونږه، د الله سلطنت او د الله تعالی بادشاهي اوچته ده. تفسیر مجاز القرآن هغه دغه معنی کړی ده. امام اخپش معنی کړی ده، امام ثعلبی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې هغه معنی نقل کړی ده. وی قال الاخپش وی جد ربنا په معنا د عظمت ربنا، وانه تعالی ربنا جد ربنا، او اوچت دی عظمت د رب زمونږه، د الله تعالی لویوالی او د الله تعالی عظمت هغه ډیر زیات اوچت دی، عظمت ربنا. تفسیر ثعلبی دغه ذکر کړی. درېم معنی ذکر کړی ده حسن بصری رحمت الله علیه، او دغه معنی ذکر کړی ده تفسیر طبری، جد ربنا په معنا د غنا ربنا سره دی، د غنا ربنا. وانه تعالی رب جد ربنا، او یقینا اوچته ده غنا د رب زمونږه، زمونږه رب چې دی غنی ذات دی، او دغه غنا ډیره زیاته اوچته ده، غنا ده. څلورم معنی ذکر کړی ده تفسیر معانی القرآن د فرا، وانه تعالی رب جد ربنا، دا جد په معنا د جلالت ربنا سره دی، دغه معنا تاسو ته ما ولا وکړه، فرا دغه معنا کړی ده. دغه معانی القرآن د فرا خپل تفسیر دی، هغه کې دغه معنا کړی ده جلالت ربنا. دا ټول معنی بیا ذکر کړی دي، اته سیر په تفسیر دا ذکر کړی دي. وانه تعالی جد ربنا، او یقینا چد شان د رب زمونږه بل معنا، وانه تعالی جد ربنا، او چد دی سلطنت او بادشاہی در رب زمنگا، او چت دا غنا در رب زمنگا، دغه ټول معنی د سئ کی متخذ صاحبتا، ندنی ولی الله تعالی ملګری ولا ولدا او نزوی. وانه او یقینا شاندار دی، کان یقول چویل با صفی ہونا قم قل زمنگ علی الله تعالی الله تعالی و نشطط نہ حق خبری، اغه پیریانو دا خبری وکللی اغه خپل قوم ته چې په مونږ کې کومه سرکشه پیریان و، اغه به د الله تعالی په حق کې ناروا خبرې کولې. تفسیر مدارک معنا کړی د سفیهونه په معنا د جاهلونه سره دی، کم چې په مونږ کې جاهلانو. علی الله شطط، شطط څه ته ویل کیږي؟ غلوون پل کذب، په دروغ کې سړی انتها ته ورسیږي، هغه ته ویل کیږي شطط. نو د پیریانو د خپل قوم ته دا خبرې وکړلې، په مونږ کې کم پیریان جاهلانو چې د الله تعالی په دین باندې نه پوهېدل، نو هغې به د الله په باره کې ډېر دروغ خبرې کولې. وان ظننا، او یقینا ګمان وکړو مونږه، ان لن تقول الانس، چې هیچری بنه وای انسانان، والجن، پیریان، علی الله، په الله تعالی باندې کذبن درو. د پیریانو خپل قوم ته دا خبره وکړله، تر اوسه پورې زمونږ یقینو چې څوک په الله تعالی باندې دروغ نه وای. زمونږ د مشرانو به مونږ ته ویل چې پلانې معبود دی او پلانې دی، نو مونږ چې دا یقیني رښتیا وای، زمونږ دا یقین چې په الله باندې به څوک دروغ نه وای، اوس مونږ ته معلومه شوله. نو دغه لیکلي تفسیر جلالین لیکلي دي، حتی تبین کذبهم بذالک، اوس دا د خلقو دروغ مونږ ته معلوم شول چې دا په الله تعالی باندې دروغ وای، دا پیریان هم په الله تعالی باندې دروغ وای، د الله تعالی سره شریک جوړی. حتی تبین کذبهم بذالک، د قرآن کریم د وحی په اورېدلو سره مونږ ته اوس د دې هغه دروغ معلوم شله چې الله سره شریک نشته. رې مونږ ته چې مشرانو کومه خبره کوله چې زری معبود یما، زری بچ کومه، زری امداد کومه، دا ټول دروغ دي. خدا اوس پر زمون دا ګمان درته چې مونږ ته خلک زمرا دروغ ویلي اوس مونږ ته پتہ ولګیدره وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا دې کې رد به شرک په استعاده باندې په جاهلیت کې ودا سیوا وانه کان رجال او سړی من الانس د انسانان نه يعوذون چې پنای به غختلا برجال من الجن په سړو د پیریانو فزادوهم رهقا نزیات اول و دغه پیریانو دغه انسانان در رهقا سرکشی اسی هم سرکشو او سرکشی به ول نور هم زیات کلا په جاهلیت کې دا سی وا ځان پر آیات باندې پوهه کوي دی بار کې ته واقعا مې مختصر مفسرین واغ ذکر کړی دا په جاهلیت کې ودا سی وا چې دی پیریانو د انسانان گمراه کول نو کله چې اوسو کروانو په سفر باندې په یوځی کې ویش پر اغله نو دی انسانانو ودا عقیده ساتله چې په دې علاقه کې په دې خړګۍ کې په دې خړ کې په دې ځنګل کې پیریان دي هغه موږ څنګه یې نو دی ودا سی ویل اعوذ بسید هذا الوادی من سفهاء قومه د دې قوم او د دې علاقې چې کم قم اقلان پیریان دي سرکشه نو د دې کلی او د علاقې چې کم د پیریانو مشر دی موږ په هغه سره پناهي غوړو دیونه چې شرک پر استعاذه به وکړو نو بیا په هغه ځای کې به شپه تیر کړل پیریان وته څنګه غیرت او دا سره پاره دیر پاره چې د انسانان په شرک او په بيدینۍ کې اخته شي بلکې ډیر کړه ته داسې وشول چې کله به پیریانو دی تلار خودله کله به یو شی ورک شو ناغه به تور پیدا ک دیر پاره چې د انسانانو عقیده په دیوانی جوړ شي ته دیو جن ابن کثیر رحمت الله علی د کوردم ابن ابي صاحب واقعي ذکر کړی ابن کثیر رحمت الله علی و یو کړه ته داسې وشول کوردم ابن ابي صاحب په نیم شپه کې وای چې ما په یو ځای باندې په علاقه باندې سفر کاو شپره باندې راغله پړاو ما چاو او ګډي بيزي ورا سره نو شرمخ راغې یو ګډي بيزي ونی ولا او زمانه و تختوله حمله یو کړله نو وای راعي هغه کم شپن کې چې واغې ټوپ وکا را پاتې ده او اواز یې وکا ایسترنګ مخ کې اواز کا یا عامر الوادي جاروک اے دا دی صحرا مشرا د خپل هم سایه سره امداد وکه مال پنای راکا دا خبره وکړه نو هغه انسان دغه کلیو د علاقی د پیریانو په مشر باندې پنای وغوښتله نو یو منادی आवाज وکړه چې مونږ تخکاری دنه دا आवाज وکړه شو یا سرحان اے شرم خاپریک درته دا بیزا نو مونږ ته هغه بیزا واپس راغله او روغ رمټه نو دا سی واقعیت براتل دی پیریانو په داخله کې راول د دې لپاره چې دا انسانان د پیریانو په نوم باندې پنایو غواړي د دې لپاره چې په شرک په استعاذه کې وخت شي وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن دغه واقعه به دې کې اشاره ده رافع ابن عمر رضی الله تعالی عنه د یو صحابي تفسیر مظهری او مختصره واقعه ذکر کړی د دې آیات د پویدور لپاره ډیره مهمه ده یو مهمه دغه واقعه ویل هغه ذکر کړی دا امام ابن کثیر رحمت الله علیه وی سعید ابن جبیر دا نقل کیا وی رافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے پی ایمان در اولل نمخ کی اخپلا واقعی ذکر کیا وی یو ظلمی سفر کاو پا یو رگستانی علاقی باننی دا شگو علاقاو پا غیبا نروانو ما وی شپرا با نراغ للا اچانک می سترگی وی پتش ولی یعنی خوب را با نغلباو کللا اودا شما دا اوخی نراکوش ولما اودا شما سور لینا خو وای د خپل قوم د عادت مطابق مې داسې ویل انی اعوذ بعظیم هذا الوادی من الجن دغه دعا مې ویل چې پیریانو د دې علاقې چې پیریانو کم مشر دی پاغي باندې زه استعاذه غواړم د پیریانو نه چې ما پیریان تنگ نه کیوي دغه دم مې وای د شرکی دم اوس بیا وده شوم وای کله چې زه وده شوم نو په خوب کې نه ما چې وسړی راغی دغه سره په لاس کې وسړی غټه چاړه ور سره ده او زما دغه کومه اوخه چې دا نو داغي بس هغه رانسی چې هغه رانه لکی وای زه د غبراحت په حالت کې را پاسې دلم بیا خو دې خو مې وکړلې نشته لري بیا سم لاستم مال چې دا بری اسی و هم ګمان بری کړی اسی د روجن خوب بیدا وای بیا ود شوم وای په دویم کرت باندې بیا خوبی نه ما چې څوک راغله دي او غټه چاړه وسور سره دا زما د اوخه دا سینه چې دا په وهی بس رانی ولې دی وته وی بیا در رایخ شوما دری کرتا دا کارو شو وی پاس لورم زل بانی جکل زرافا تیرم ازا جکل اخ پل اوخی تا گورم نو دا روخه دا اوخه چر دا ټوله رپی کی داسې د یری نه داسې شوی ده وې په دغه وخت کې وې زمان نظر ولګید په یو نو په یو نوجوان باندې یو ځوان الک دی پاغي باندې می نظر ولګید او دا غي پلاس کی یو 13 چاړو وسور سره ده وې ما چې څنګه په خوب کې څنګه ریدل او هماغه انسان مې په خکاره باندې ولید او ردی سره مې یو بل بوډا سړی ولید داغه لاس نسی داغه کم چیز ما پا دی اوخه بانی عمله کیا داغه نا لاس نسی و داری کهی تی او آغا تا دا خبره کهی چی وی داغه دری داغه تو گورا زنگلی غوایانو زنگلی یو دری زناورو آغی تا ویل چی گورا تا دین تیر شا و پا داغه کی چیر کم یو خوخی نو اغراونی سا آغا لال که وی زماو خی پری خود رو بیا چیر لال آغا زوان لال وی ما اغا بودانا بودا چیز زما طرف تا متوجه شو او ما تی دا خبر اوکلل چی ای بوقوپ انسانا تا دیز شیاطین او پیریان اغا دیر زیاد سرکش دی نو تا چی کل پیوزه کی پڑاو چی نو دا سوای اعوذ بالله رب محمد من حول هذا الوادی اعوذ بالله رب محمد من حول هذا الوادی توای چی زپن ای غلم پا اللہ تعالی سر چی غد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دی دیزه که کم پیریان دی زد آغین پنایو غلم پا اللہ تعالی سر چه آغا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دی نعوذ بی سیدی هذا الوادی موه دا پیریانو پا آغی بانی پنایو مغوالا بلکی دا اللہ تعالی پا نم بانی چه آغا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دی اگر تا بیاسنی شویلی لی نو کل چه اوی ما تی دا خبر اوکلل نو ما دا آغین تا پوسو که چه دا محمد چه تیاده دا سوک دی نو ما تا غوی چې دا خو نبی دی عربی نبی دی او الله تعالی را لېګره دی په قریشو کې په مکه کې هلته کې دی وای دا خبره ما ته وی چې نه شرقی دی نه غربی دی او دا را لېګلې شوې دی وای ما ته وی چې هغه چرته اوسېږي وای ما ته خبر او کړی چې هغه خو سره د مکې نه هجرت کړی دی مدینې طرف ته تللی دی مکه کې اوس نه پاتې کیږي بلکې مدینې ته تللی دی وای ما ته ویل چې هغه کم یسر باغ کم د ونو د کجورو باغونه چې ډیر زیات دي هغه یسر ته یادې په چې هغه یادوم هغه کې اوس هغه کې اوسېږي وې کلمې چې سار کا نو د مدینې لار می روان کړله د مدینې په لار باندې روان شوم په خپل سورلای باندې ان تر دې پورې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته رسیدلم وې کله چې ځان نبی علیه السلام ولیدلم او ځای کېنه ولما نو ماته دا ټوله واقعې بیان کړله ما ته وی چې بیگا څنګه چلو یاره ولای وی کنه ویره ولای او بیا ته سپینګری راغی کنه غرته طریقه خو دل کنه وای زه په دغه وخت کې زما بالکل یقین راغی چې دا د الله تعالی پیغمبر دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مې د الله تعالی پیغمبر زد دیر پر راغلم چې تابانی ایمان راوړم اوس دا ته الله وحی کړی وکنه خو د الله تعالی پیغمبر د ټولو واقعنه الله نبی علیه السلام یې خبر کړ چې دا سړی را روان دی او دا خبر اوسره شوی سعید ابن جبیر رحمت الله علیه وی وی زما په نیز باندې وی دا معامله دا واقع چره وی دا آیات چې نازل شوی دی نو دا اصل کې ردی واقع سره نازل شوی دی وانه کان رجال من الانس دي دې کوم دغه ذکر شوی دی کنه وانه کان رجال من الانس او یقینا وو رجال سنارینا من الانس د انسانانو نه یعوذون چې بنای به غختله به رجال من الجن په سړو د پیریانو باندې فزادوهم رهقا نو زیات به کړي پیریانو دغه انسانان لره سرکشي سرکشي به نورم زیاته شوله وانه مزنو او یقینا گمان کا دی پیریانو کما ځوانن تم لکه سرنګ چ گمان کا وای تاسو ایک خلکو الله یبعث الله دا ځوانو کی زمیر راجر پیریانو ته او دا کما ځوانن تم کی اشاره دا اهل مکی ته تفسیر مدارک دا غلی کړی دي زمایر شریعت یو بل سره تطبیق کوي وان مزن او یقینا دی پیریانو گمان کا کما ځوانن تم لکه سرنګ تاسو گمان کا وای مکی مشرکانو الله یبعث الله چې هچری به دوباره ژوندین کی الله تعالی احدن هچالره یعنی د دی وحی نمخ کی دغه پیریانو ویل چې دا کم پیریان نغلیو چې مخکې زمونږ له باس بعد الموت تبارک کی معقیده نه و وان لمسنا السما او یقینا ولټول مونږه خبرونه د اسمانونو په وجدناها نو او د اومندل مونږه اسمانون لره مليات حرسن چې ډکللې شوی د څوکیداران نشدیدن سخت نو شوه باد شغلونه دی پیریانو ویل خا اوس مونږه په دی باندې پوه شو مونگ با چکل مخ کی اسمان طرف تا خطلو برا ملائکو تا بمغوگی خودا نصب نو او وست چکل دا وحش رو شوی دا نو وست چی مونگ برا خیجو نو حالت کی سکیدارانی ملائک د الله تعالی هغه سکیداری کوي او دغه سی د هغه لپاره شغلی مقرر کړي شوی دی نو کله چې سوک زی نو هغه وان کنا نقض منها یقینا مون باقی نستلو منها دغه اسمان نه د دې کی تفسیر جلالین قبل مبعثه کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی نور علی گله مقاعد لسمع په زینو د وخت ساره نه کی مون باقی نستلو په زینو د وخت ساره نه کی یعنی وخت به میخوود فمن يستمع الان ان چاچ وقت سارنا وقلا وس يجد له شهاب الرصد يجد له يجد لنفسه نو عمومي اغاد خپل ځان د پاره شهابن شغله رصدن تیار نو مخ کی خمون و اسمان ته خطلو بس د ملائکو خبر ته وغي خو ده د دې کې د اهل علم اختلاف دی په یو دو مسلو کې یو دا چې د قران کریم د نزول لمخ کې شیطانان چې دی اغا وشتل کېدل کنه وشتل کېدل د نزول د قران کریم لمخ کې نو یو قول لمپسرین داره چې نه بالکل نوښتل کېدل یو قول داره دویم قول لمپسرین داره چې نه وښتل کېدل خو لیکن لګ وښتل کېدل او کله چې قرآن کریم نزول شروع شو نو اوس چې کما پیریان ملائکه ته وغږ دي نو هغه ډیر وښتل کېږي دا دوه اقوال تفسیر مدارک چې دوه اقوال ذکر کړل په تفصیل سره هغه بیا کتل شي دویم خبره دا ده چې اختلاف دے پدے مسئلہ کی چہ قرآن کریم دا نزول ورستو چہ دے شیاطین استراق و سمع کولے شی کنشی کولے یعنی وگی خودلے شی کنشی وگی خودلے دا مسئلہ میں اختلافی دا مپسرین بیان کردے دا دا سورت شعرانا اخکارا معلومی گی چہ اس ہم دیو استراق و سمع کئی وگ وستیو گدی لیکن آغا اکثر پا شہوب با نوشتلے کی گی آغا پا شغلو با نوشتلے کی گی نو یا آغا پیریان شیطانان چرے آغا یا زخمی شی او یا قتل کلے شی او بازی داغی نبچ شی نو آغا یو خبر واوری نو ملائکو نا او بیا غراوڑی کاهنان و غنگونو تیوا چای نو حدیث کرا غلی دی چی داغی سران نه نوی درو خبری شریکی کی نو آغا یو چی بکی رشتونی ثابت شی نو خلق بیا پا آغا پیریانو من یقینو کی پا کاهنانو من یقینو کی دیو جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې څوک کاهن تلاړ او داغي په خبرو باندې یقین وکا نو د الله تعالی کتاب درو جن وګڼه دا دوه اختلافي مسلې دي د آیات په تفسیر کې هم په سری نه ذکر کړی دي په مې استمع الان نو چا چې وکسارنه او کله وسجد له شهاب الرصد نو او بم میغه د خپل ځان د پاره شغله تیار و ان لا ندري او یقینا مونږ نه پوهیدلو اشر اريد ممن في الارض چې آیا د بدی اراده کله شی د پاغه چا باندې پزمکه کړي ام اراده بهم ربهم او یا اراده کړی د پدی باندې رب د دې رشد د حق ته راوستلو رشدن د کامیابی او د هدایت رسمانه شول یعنی کله چې مونږ اوس اسمان ته وکسارنه نشو کولای یا کولای شو خو لیکن لګه کو نو وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض بعدم استراق السمع دا مونږ چې دا غوږ وس نه شوی خودلې نو مونږ ته دا پته نه وچی یا خو الله تعالی د یو خیر اراده کړی د زمکه والو د فاران مونږ سره دا کار کیږي او یا دا چې د زمکه والو باندې د شر اراده شوی دا ځکه دا حالت چې بدل شوی دی یعنی مخکې مونږ وڅارنه نه کوله وسې نه شو کوله نو یا خو الله تعالی اراده کړی د زمکه والو سره د شر او یا اراده کړی د الله تعالی د خیر تفسیر التيسير في التفسير لكري دي رشدا خيرا وصلاحا كالله تلا دا خيرا دا پايدي ارادة كري دا دي خلق دا پارا وانا منا صالحونا او يقينا بعض زمونا نيكان دي ومنا دون ذلك و بعض ردين سوا دي كنا طرائق قددا منغا يو دل مختلف منغا مختلف دل والا يو پا پيريانو كي يو سدي صالحون نيكان دي كامل مؤمنان مسلمانان دویم دی دون ذالکا دا غینه پخکته باندې دی نو یو مشرکان دی او یو بیا ګناګاران دی یو پکې کامل نیکان شول یو پکې د نیکان لاندې فاسقان فاجران او دریم نمبر کې هغه کامل درجه د پیسق تر رسیدل یعنی مشرکان دا به درې ډلې مفسرین لیکلي دي وې دا آیات دلیل لري پرې باندې چې په انسانانو کې څنګه ډلې دي نو دغه سي ډلې په پیریانو کې هم دي نو سوک مسلمانان دی سوک مشرکان دی سوک یهودیان دی سوک عیسایان دی سوک مجوسیان دی او حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وچ بدیو کی قدریہ مرجئہ معتزلہ خوارج شیعگان سنیان دا ټول پدې کېشته دي دا ټول پدې کېشته دي پیریانو کوم داړه لښته ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د امام اعمش روایت ذکر کړی دی وای دا د یو پیرین پختنه وکړه چې په تاسو کې شیعه بدعتیان شته کې نشته تاسو کې بدعتیان شته کې نشته امام ابن کثیر د امام اعمش قول نقل کړی نو هغه پیری ته دا خبره وکړه چې آو په مونږ کې بالکل بدعتیان نشته او مختلفې ډلې په مونږ کې شته امام اعمش ته پختنه وکړه چې تاسو کې بده ډله په ټولو کې کمه یو ده هغه ته روافیزه په مونږ کې کم شیعهګان دي هغه ټول نه بدترین دي په انسانانو کې هم شیعهګان چې ډېر بدترین دي کنه نو دغسې امام اعمش وایي چې ما ته هغه پیری ویل چې په مونږ کې هم روافیز او شیعهګان چې کوم دي نو دا ډېر زیات بدترین خلک دي نو په دې کې مختلفې ډلې دي کنا طرائق قدده مونږ مختلفې ډلې وو بل مانا جی کرکڑی دا نو یو مانا دا شوالا چی مختلف ڈلی دویم مانا جی کرکڑی دا ادیان مختلف پا مونکی مختلف دینونو نو دا چا جمہوریت دین پا پیریانو کم دا غصر جمہوریت والا دی طالبان دی مجاہدین دی دا بکشتا دی وان زننا و یقین را غیز مونگا دیده که زننا و پمانا دا یقین سرکوی وس یقین را غیز مونگا او یقین را غلی دیده مونگا اللہ نعجز اللہ چی ہچری نشو عجز کولی مونگا اللہ نعجز اللہ چی نشو عجز کولی مونگا اللہ تعالی در فی الارض فرمائی کی ولن نعجزه هربا او نشو عجز کولی مونگا اللہ تعالی در پتیخ دی سرا وست مونگا دا یقین ناغی چی قرآن مونگا واری دا نو مونگا اللہ تعالی نشو عجز کولی ود اللہ تعالی نشرت تختی دلی امنشو وان لما سمعنا الهدى او یقینا کله چې واری د مونږه قران کریم چې هغه د هدایت کتاب دی الهدى ته تفسیر په تفسیر لیکلی دی القران الدال على الرشد هغه قران کریم چې هغه دلالت کوي په هدایت باندې لار د هدایت خیا نو آمنا به ایمان راوړ مونږه په دې باندې پس باندې نو تفسیر مدارک چې ګر کړی دی آمنا بالله مونږه وس په ایمان راوړ په الله تعالی باندې داغه وکسان پیریان یاغه نه یاغه درې بنا بر اختلاف اقوال سرور دین مراده پیریان دا دغه دعوت د خپل قوم ته دویم قول بصرین دار چې امن نبی ایمان راوړ مونږه په قران کریم باندې بل قران تفسیر مدارک دغه دوه معنی کړی فما یؤمن نو څوک چې ایمان راوړي د رب به په خپل رب باندې فلا يخاف بخسا نو نه به یریږي هغه د نقصان د حسناتو نه ولا حق او نه د زیاتی نه په سیئاتو کې دغه معنی هم چې وکړله به زه دواړو فرق شو بخسن معنا نقصان من حسناتی نقصان من حسناتی چا چې په الله تعالی باندې ایمان راوړ د هغې په نیکو کې به کمی ونه شي ولا رحقا بزیادتی فی سیئاته تفسیر ماوردی ذکر کړی چې ګناه دې نه ده کړی الله رب سي عذاب راولي نه نقصان په نیکۍ کوي او بزیادتی فی سیئاته دانش کېدلی وان من المسلمون یقینا بای زمون مسلمانان دی و من القاسطون و بای زمون کاگر روان دی قاسط ویل کیږي چې په کوک په کګل اربان رواني فمن اسلم من چا چې اسلام قبول کا فولایکا نو دا کسان تحر و رشد او من دل دی ولاره د هدایت تلاش کړ دی ولاره د هدایت لارې او من دل و اما القاسطون هر چې کاگر روان دی د جنت د لارې نه کاگر روان دی د اسلام د لارې نه کاگر روان دی نو پکان ولي جهنم حطبا دیو د جهنم د پاره د خشاک دی دی باندې کلام د پیریانو ختم شو دی دی پوری چې هغه تقریر وکړه دا چاري کړی دی اته یې صرف تفسیر لیکلی چې دغه ټکی به ونه وای بیا په دې ورستو باندې نه پویږي اوس ته یو خبره کومه هغه ذکر کړی دی وای ان قطع کلام الجن پکان ولي جهنم حطبا په دې باندې ان قطع کلام الجن د پیریانو خبرې په دې باندې ختم شولې وهذا ابتداء كلام من الله تعالى ددی دین ورستو است الله تعالی کلام شروع کی نو دا تعلق ساتي د اول د دغه سره صورت سره قل تو ایت پیغمبر اوحی الیا ما ته په وحی باندې خبر را کله شوی دی نو ما ته دا وحیم شوی دی چې الله واستقام علی الطریقه دی د سې دی طریقه باندې قران د آیاتو لګوي ان قطع کلام الجن د مخکې دی باندې پیریانو خبره ختم شولې یو خبره شوله زم هذا ابتداء كلام من الله تعالى دا الله خبر دین ورست شروع کیږي او د دې تعلق دی د ابتداء د صورت سره نو قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن ما تدغه وهم شويده نو دا وهی راته شويده چې دغه معنی ذکر کړی د تفسیر مدارک د عبارت یو سرولی کوي د هر سنه مخلاص شي و اوحي الي الا استقام على الطريقه تفسیر مدارک لیکلی دی و اوحي الي انه و اوحي الي الا استقام على الطريقه او دا اوس نبی علیہ السلام هغه بیان کړي او دا وحی راغلی د ما تازه خبر کړلی شوی یم په وحی سره کدا خلق روان شو علی الطریقه په لار د دین اسلام باندې علی الطریقه د الله تعالی په قانون باندې دغه معنی ذکر کړی تفسیر مدارک على طریقتی علی طریقت الاسلام مراد تینا دا اسلام طریقی کی مراد دی نو ما تا دا وحی شوی دا اللہ استقامو کدا خلق ٹنگ پادی شو لو روان شو لپا حق لار بانی چا غلار دا دین اسلام دا لأسقیناهم نو خام خا او بس کو من پدیو باندی ما ان غدق آغا و بڑیری دین مراد تا شید یعنی اللہ تعالی بے رزق پراخ کی کسوک دین اسلام پا لار بانی روان شو اللہ تعالی بے رزق پراخ کی پا حدیث دا مسلم کی راغلی دی کتاب الفتن کی آغا حدیث تکر شوی دی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پا یوزے کی آغا ذکر کرد دی حدیث دا سر مختصر دا غی مفہوم دا تویم نو مفہوم دا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا مہدی علیہ الرضوان او دا عیسیٰ علیہ السلام پا وقت کی با کل چی آغا دا اسمانون نراکوز چی برکتون با دیر زیاد چی دا یو دا یو دا انار یو دانا چی آغا بر یو قوم دا پارا پورا کیگی دیر خلق چی دید یو قوم خلق چی دید یو دا انار یو دانا چی طول بے اخری و مالا بشی پی دغسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا انار دا یوی دانی دا پوستکی لاندی و خلق دمه کئی سایه تا سوری تا و خلق دمه کئی او دا یوی گڑی بیزی شوده چره آغا با دا یوی قبیلی دا پارا پورا کی گی دا یو خاندان دا پارا او دا میخ یو دا غوا شوده چره آغا با دا طول علاقی دا پارا پورا کی گی امام ابن کثیر وی دغه بولی کی گی زکر دا اللہ تعالی شریعت با دغه وقتی ناپیزی کله چې الله تعالی دین او د الله تعالی قانون او نظام پوره نه پیسې پوره په پوره باندې بیا الله تعالی مهربانای کوي نو الله استقام علی طریقت کله خلق روان شو په سملار باندې چې غلار دین اسلام د لاس قیناوم او بس کوم په دی باندې مان غد قاو بډيري او خو په دی ویور دینه بری توچیږي لنبتنهم فيه دیر پر چزمی حکوم په دی باندې فيه په دغه نعمتونو کې ومن يعرض عن ذکر ربه او چاچی مخ وړاو د یاداش طرف فلنا عن ذکر ربه تفسیر مدارک درې اقوال ذکر کړی دي عن القرآن او التوحید او العبادت چا چې مخ وړاو د قرآن کریم د الله تعالی د ذکر نه چا قرآن کریم دی یا چا چې مخ وړاو د الله تعالی د ذکر نه چا توحید د الله تعالی دی یا چا چې مخ وړاو د الله تعالی د ذکر نه چا عبادت د الله تعالی دی یسلکو عذابا صعدا نو داخل بکی دل را عذاب سختا الله تعالی به سخت عذاب ته داخل کی الله تعالی دې موږ ته استغفر عذاب نه بچ کی وان المساجد لله دا غدر موحده دې دې کې وسرم اقولی کوي وس خبر واخلاص شي قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن واوحي الي ان المساجد لله بس دا ټکي شو نه وای بیا په دې ایتون باندې پويږي واوحي الي دا غدر موحده په دې صورت کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې خبر راکلې شوې ده ما ته په وحی باندې هغه وحی صدا ان المساجد لله جمعتون د الله تعالی دي مساجد مواضع الصلاتی زینا د منځونو تفسیر مجلالین دغه معنا کړی ده زینا د جمعتون د الله تعالی د الله تعالی د پاره دي دغه سیم مفسرین ذکر کړی دي د مساجد نو مراد اندامونه د انسان د باغی باندې سجدی کوي الله تعالی ته او الله تعالی ته نسبت شوه دي د ته لکی اضافت د تشریف او د عزت جمعات د الله کور دي سمانه ده یعنی د کی د الله تعالی عبادت کی الله ته جن نسبت کی د عزت او د احترام په خاطر بن فلا تدع مع الله نمر برید الله تعالی سره دن هیڅ بل مددگار د الله سره بل سو کرامت شته نه وای نوم د غیر الله په جمعات کې نه یاده مفسرین لیکلی دي وې دا دلالت کوي په تعظیم د جمعات باندې د جمعات به عزت کول چې هغه حرام دي جمعات دا جوړ کړی شوی دی د الله تعالی د عبادت لپاره نو په سرینو لیکلی دی په دې کې دنیوي خبرې کول دم صحیح نه دي امام قرطبی رحمت الله علیه داغه وضاحت ذکر کړی دی وې کچا په جمعات کې تجارت کاو یا د ورک شوی سیز اعلان کاو نو دا ټول پرې کې داخلي دغه سی دنیوي مجلسونه پدې کې کول د جمهوریت جلسې پدې کې کول په جماعت کې دا ټول ناجایز دی او دا ناروا دی او حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو سو کوي نه چې په جماعت کې خستل خرڅول کوي په قول لا اربح الله تجارت کانو دا ته وایي چې الله تعالی دې لخت او اندر کې بل زینشتره چې جماعت راغلي جماعت کې اوس تجارتونه دي شروع کړی لا اربح الله تجارت کا دا خیره او ته وایي چې الله دې لږه ګټه درنه کې الله دې په خطا وانی کا ولی دا جماعت دا الله تعالی کور دے دی با احترام کے دغه سیبل حدیث کرا غری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی با جماعت کی دا ورکشوی سی اعلان کئی نتاسو توائی چی لا راد اللہ فقولو لا راد اللہ علیکا اللہ دیر تبیان مندلے کی پا جماعت کی اتو سی اعلانو نکے دا مڑو دا اعلانو نم پا جماعت کی ندی سی دیر پارا دا قوم زی مواری دا چی زان در یو لرسپیکر واخلی په یو کلی په علاقه کې په هغه محله کې په یو ونه کې دی ولګئ په یو بیټک کې په یو اجره کې دی ولګئ په هغې کې دی اعلان کوي که نه نو دا د جومات بې حرمتي ده دغسې علما لیکلي دي په جومات کې ګپ شپ لګول دنیاوي بحثونه کول دا ټول چیرې په دې کې داخل دي ها جومات د سره پاره دی رمون د پاره د عبادت د پاره د ذکر او اذکار تلاوت د پاره د دینی درس درسګاه ده دینی کتابونه پکې وایا دا پکې صحیح دي دغسې دینی شعرونه ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم ثابت دي صحابه کرام پکې ویلي دي د گانو بجانو چې کوم نظمونه دي هغه پکې نه وایه دا ناجایز دي وان المساجد لله او دا وهي راغلي د ماته چې یقینا جمعتونه د الله تعالی دي فلا تدعوا مع الله احدا نو مر ابرې د الله تعالی سره بل څوک مددګان وانه لما قام عبد الله دا وحي سلورم واحده و اوحي الي انه او وحي دا راغلي د ماته کله چې ودریدلو بنده د الله تعالی يدعوه چې را بلی دی لرا کادو يكونون عليه لبدا نو نږدې دي دغه خلق چې دی را غونډ شي په هغه باندې راپڼ شي په هغه باندې مفسرینو ډېر زیات اقوال ذکر کړی دي خو مختصر درته زه وایم د عبدالله نه مراد چې محمد صلی الله علیه وسلم ته مراد دی او یدعو په معنا د عبادت سره دی مونځ کول یا قرآن لوستل او کادو کې ضمیر راجې دی پیریانو ته نو معنا دا شوله یعنی وانه لما قام عبد الله او نبی علیہ السلام ته دا وحی شوی وه کله چې ودرې د بنده د الله تعالی یدعو چې هغې عبادت کوه ان د سحر مونځ یې کوه چې هغه واقع مخکې مونږ ویل که نه نو کادو نږدې و دغه پیریان یکونونه علیه لبدا چې راپڼ شوی په دې باندې ډېر د مینې محبت د وجې نه قرآن ته داسې تلوسه وه قرآن ته داسې مینه وه ډېر په شوق کې و نږدې وه چې په نبی علیه السلام باندې راپڼ شوی وی سم راپڼ شوی وی څوک چې د کوم څه سره مینه لري د کوم استاد سره مینه لري نو هغې ته بیا دا غواړي چې زه نږدې کینم هغې ته او هغه ځای کې لرې ناست یو اواز نه اوري نو دې نه ده بیا د قرآن سره مینه یو نه بیا د هغه دعوت او نه د هغه بیان سره بیا مینه نو کادو یکونونه کې دا ضمیر راځي د هغه حالت د پیریانو ته او عبدالله نه مراد نبی علیه السلام دی او یدعو په معنا د عبادت سره دی نبی علیه السلام مونځ کاوه پیریان راغلل بیخي پرې راپڼ شول دغسې د ډېر مینې محبت د وجې نه یو بله معنا ذکر کړې ده وای دا عبد الله نه مراد نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دی او هر موحد تی مراد دی او دا یدعو نه مراد دعوت الی الله تی مراد دی او دا کادو نه مراد چیرے یکونون علیه لبدا مراد درین مخالفین دی نو په هر زمانه کې داسې ده کله چې د الله تعالی د دین داعی د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي هغه پیغمبر دی او قبل یو حق برس سړی دی نږدې چې دا خلک په هغې باندې راغونډ شي او راپڼ شي پی د هغې د وهلو دپاره د هغې د باوهلو دپاره نو عبدالله نو مراد بنده د الله تعالی هر څوک چې دی نیک انسان یدعو په معنا د دعوت الی الله سره او کانو یکونون علیه کادو یکونون علیه لبدا دا ضمیر راجع دی مخالفینو ته نو په هر زمانه کې څوک د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکوي نو هغه مخالفین کوشش کوي چې په هغې باندې راغونډ شي د هغې د وهلو دپاره د خپل جومات نه وباسي د خپلې علاقې نه وباسي داسې وکړي لکه دا حالت راغی به کوم ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام په طائف کې دا حالت راغی کنه د دې واقع سره مناسبت هم شته دی د دې توجیه یو بله معنا ذکر کړې ده درېیمه بس صرف دا درې توجیهات کوم نور تقریبا واته توجیهات مفسرینو کړي دي درېیمه توجیه دا ده چې دا قول د الله تعالی دی د عبدالله نه مراد داعی د حق دی کادو دا مراد عام خلک تی مراد دي وروستو د مرګ د داعی نه نو کله چې دا الله تعالی بنده په دنیا کې دعوت ورکوي نو خلک یې خبره نه مني خو کله چې دغه پیران او دغه لوی لوی خلک چې دی وپات شي نو کادو یکونونه علیه لبدا بیا نږدې د هغې په قبرونو باندې میلې جوړې کړي عرسونه پرې جوړ کړي او خلک پرې بیا راپڼ کېږي په دنیا کې خو هغه عبدالرحمن بابا څه وایي چې ژوندی و مویشتمه دي په کاڼو اوس مې ولې ښکلوي د قبر کاڼي نو چې کله ته د الله دین بیانوو خو تا وله خبره غوږ دی ورته نه یې ښوده او اوس خلک چې ځي د قبر کاڼي ښکلوي په ځان باندې راکاږي نو الله تعالی وایي کله چې د الله تعالی بنده ودرېږي او دوی ته د الله تعالی د دین دعوت ورکوي نو نه یې مني خو بیا چې کله مړ شي نو پس د مرګ نه ځي د هغې په قبر باندې پراته یي کادو یکونونه علیه لبدا نور توجیهات هم شته دی نو الله تعالی دغه حالت ذکر کړی وانه لما قام عبد الله او دعوه راغلی دا کله چې ودرې د بنده د الله تعالی یدعوه چې دعوت یې ورکاو کادو نو نږدې ودي یکونون علیه لبدا چې شي دا خلک په هغه باندې راپڼ راغونډ قل ورته وایه پیغمبره انما انما ادعو ربي يقينا زبدن كون فضرب طرفتا داس امور وحيه دي خا دا وحي داس ولا شرك به احد او شريك نگردم د الله تعالی سره هي سو قول تو پیغمبره دا ټول وحي وحي داس ان لا املك لكم يقينا ز اختیار ندرم ساو د پار زرن د هي سرر د پکولو ولا رشد او نه د پیدي در کولو زرن یعنی د زرن دفعهم ولا رشدن او نه د پیدي در کولو پیدن شن در کولو او نر نظر لري کولو شم قول تو اے پیغمبر رد شرک پر استعاذہ لی یجیرنی هچری پنانی شرک کولو ما در من الله د الله تعالی نه احد هیڅوک ک الله مال پنایران کینو مال بل څوک پنانی شرک کولو ولن اجد من دونی ملتحدا او هچری به اونو مزا من دونی سوا د الله تعالی نه ملتحدا زید پنای چله دی پخپل امن کی ون ساتي نو څوک د پنای نش در کوله ها دا کار خونه شم کولای خو یو کار کولای شم الا بلاغ من الله مگر رسول کوم الا ابلغ بلاغ من الله مگر رسول کوم ز رسول د الله تعالی طرف نو رسالاتي او راولم پیغامونه د الله تعالی بیانو پیغامونه د الله تعالی خلقو ته خلقو له پناینه شم ورکولای زما اختیار دانش ترې چې چاله پیدا ورکم یای د نقصان نه بچ کما ها زما وظیفه دارا جزد الله تعالی دین بیانو خلقو ته و من یعص الله و رسوله نو چاچ نه فرمانی وکړه د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر فإن له نار جهنم دغه لپاره اور جهنم دی خالدین پی همیشه وی پای کی ابد همیشه د دې کې اته سیر په تفسیر معنا کړی دا یا تفسیر جلالین معنا کړی دا هغه معنا ونه کینې یو سوال بده باندې بیا راځي د سوالات خو نشته ری خو نبی هم راځي ده باندې یو سوال د الله نه فرمانی خدا هم د چې الله تعالی وی ولا یغتب بعضکم بعضا یو بل غیبتون مکوي نو خو الله وی کړی دا مکوي دروغ مو وای نو سو مې یعص الله و رسول او چاچی د الله او د الله تعالی د پیغمبر خلاف وکړه نو دا په جهنم کې خالدین پی ابدا همیشه به پکې او همیشه همیشه لپاره جهنم کې راغله کافرانو لپاره دي او د اهل سنت والجماعت عقیده دار چې په ګناي کبیره باندې څوک نه کافر کیږي د سوال خورازی کنه خامخر باندې راځي ده نو تاسو به جواب دغه کوي اته یې صرف په تفسیر یو معنا کړی ده و مې یعص الله چاچی نه فرمانی وکړه د الله تعالی او رسول او د الله تعالی د پیغمبر رد امر الله و رسوله نو چاچی دا الله اوامر او د الله تعالی د پیغمبر قانون رد ک په خپل قانون باندې نو دا کافر شو د الله قانون رد کولا او دا غی قانون پدې باندې بل قانون جوړول دا کوپر دی د سری کوپر دی نو چې کوپر ته ورسېدل نو بیا خو پاین له نار جهنم خالدین فیها ابدا سید کنا خو بیا یو د الله په حکم باندې عمل نکول دی یو د الله حکم رد کول دی ویخي چې دا غی نه انکار شي نغوی پاین مې یعص الله و رسوله یعنی من رد امر الله و رسوله دا معنی کړی اته تفسیر په تفسیر دا معنی کړی او بل معنی تفسیر جلالین کړی دا غو بیا سانه کړی دا اغوی مې یعص الله و رسوله چا چې خلاف کړ الله او د الله تعالی د پیغمبر په توحید په لم یؤمن دا الله او د الله د پیغمبر نافرمانی وکړه په توحید منلو کې نو توحید منل دا خدای الله وینا ده کنه دا د الله تعالی د پیغمبر وینا ده نو چې پدې کې نه فرمانی و نکړه پدې کې نه فرمانی وکړه یعنی ایمان رانول او مې یعص الله و رسوله په توحید فلم یؤمن نو بس دا سوالات تیر ارته ختم شول فإن له نار جهنم یقینا دا غره پر اور د جهنم دی همیشه وي پاږی کې اودن همیشه همیشه بس بیا دې کېدان لپروت نو هغه خلکو لپاره سخت دم کې جمهوریت والو د پاره چې پارلمان کې د الله تعالی د قانون په خلاف باندې قانون جوړی او د الله تعالی قوانین رد کړي پاږی باندې سخت رد دی حتی اذا راو حتی دا دې کې په عبارت کې تقدیر دی تفسیر جلاله نه عبارت لیکره دی نو کغه عبارت سرونه وای بیا په دې آیت باندې پویږي حتی دا چې سره متعلق دی لا یزالون علی عصیانهم و کفرهم حتی اذا راو دا خلق دا مشرکان به په دې خپل کفر او په دې شرک باندې همیشه پاتې تر دې پورې کله دی د الله تعالی عذاب ویني لا یزالون علی عصیانهم و کفرهم حتی اذا راو دیو چرے پر خپل کوپر او پر عصیان باندې و همیشه تر دې پورې چې وی ویني دی ما یعدون هغه عذاب چې دی سره وعده کیدل شي نو پس یعلمون زرد چې دی بیا پوه شي پس یعلمون عند حلول العذاب کله چې دی باندې عذاب راشي دی په وخت کې بیا پوه شي پس باندې پوه شي من اضعف ناصر ان جسوک دی کمزور امدادي و اقل عدد او څوک کم دی څوک کم شمار والده بیا ورته پته ولګي چې الله تعالی عذاب راشي وس خدا خلق چې ځان ډیر غني او ځان طاقتور غني خو بیا به ته پته ولګي چې ډیر څوک دی او لږ څوک دی او طاقتور او طاقت د چا دی زور اور ذات څوک دی بیا به تر دې پته ولګي حتی اذا راو قل تو ای پیغمبر ان ادري زا نپوی گما دی آیات حاصل معنی بانی دان پوی که بیر ترجمه کوم حاصل دی آیات داری چه عذاب خام خارا زی ها دی وی خبر علم ما تنشت دی چه دا عذاب بزر را زی و کنا اللہ تعالی بردیر پاره و نیتا مقرر کری دی دوانو آیاتونو مطلب دقش عذاب پا دی مشرکان و بانی مخالفین و بانی رازی خلیکن کل رازی دی علم ما تنشت دی خلال توهای پیغمبر این ادری زا نپوی گما زا اقریب چا یا نزدی دے ما تو عدونا اغ عذاب چی وعدی کی دل استا سرا ام یجعل له ربی امدا او یا بورکی اغیل رب زما امدن نیٹا امدن لریوالے تفسیر جلالین وئی امدن اجلن لا یعلمه الا الله اغ نیٹا چی اغ صرف اللہ تعالی تا معلومی اجلن لا یعلمه الا الله بس عذاب برازی خلی کی نیٹا اینا معلوم عالم الغیب پوی دے اللہ تعالی پر طول پٹ جنو باندے فلا یظہر علی غیبه احد نو نا خبر نور کہ اللہ تعالی پدا غیب چیزن باندے احد نہ چاہتا اللہ تعالی پ غیب بانی پوی گی و اللہ تعالی دا غیب و علم چری اللہ تعالی ہی چاہتا نور کہ دا غیب و علم چاہتا نور کہ اللہ تعالی الا من ارتضى الا من ارتضى مگر ہغ سوک چی اللہ تعالی غور کی من رسول اند پی رسالت دا پارا پیغمبری دا پارا نو فإنه يسلك من بين يديه يقينا رواني داغي مخي تاو من خلفه وشات داغينا رسلاتو كداران ملائك نو سمعنا شوالا اغا پا غيبو باني نفو يكي بلك اغيط الله تعالى وحي كي نو پا وحي باني نفو يكي إلا من ارتضى لكن پیغمبران چه الله تعالى اغيط وحي كي نو فإنه يسلك من بين يديه رواني مخي داغي تاو من خلفه ورس داغينا رسلاتو كداران ملائك دا سر دا وحي دا حفاظت دا پارا ناغه په غیب نه پویږي خو الله تعالی په بعضی خبرو باندې پویږي هغه ته لکیږي اخبار بالغیب هغه ته علم الغیب دی او اخبار الغیب دی نو یې اخبار بالغیب دی هغه علم الغیب نه دی ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم احصى كل شيء عددا دا آیات د مشکلاتو نه دی دا آیات د مشکلاتو نه دی اول خدا مخ کی آیات کی مفسرین لکھری دی دے امام زحاق کولے نقل کرے دے دا ہر یو پیغمبر صلی اللہ تعالی ملائک را لیگی دیر پار چر شیطانان نیوچ کی نو کا شیطان و ترازی دا ملک پر شکل باندی نو دیس را خو ملائک ملگری کنو آغا شیطان پی جنی چی دا شیطان دے دا ملک ندے دا دیر پار اللہ تعالی دا پہ ہر وقت کی اللہ تعالی دا وحی حفاظت دا پیغمبران صرف دی طریقہ بانی کرے دے او دا پیغمبران حفاظت دا طریقہ بانی کرے دے تلبیس رانشی پا وحی کی ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم بس یو مفسرین ډیر توجیهات دی کی ذکر کړی دي چې هر څه ورنه ایر شي دو توجیهات صرف کوم بس ليعلم کی یو قول دار چې ضمیر راجه دی نبی صلی الله علیه وسلم ته او ابلغوا دی کی ضمیر راجه دی مخکینو پیغمبرانو ته او په عبارت کی تقدیر دی نو اس معنی ودا کوي اخبرناهم بحفظ الوحی دا نبی اخبرناهو نبی علیہ السلام مونگا خبر کا پا حفاظت دا وحی باننے چی اللہ سمر پیغمبران دا لیگلی دنو اللہ تعالی دا غی سر سوکی دار ملائک را لیگل دا پیغمبر علیہ السلام پا دی خبر بانی اللہ تعالی ولی خبر کا لی یعلم دیر پارا چی پویشی دا نبی علیہ السلام ان قد ابلغو رسالات ربیم چی مخکنور طول پیغمبران و پیغامون دا خپل رب رسولی و پر اشتیا باننے پا غی کی تغیر تبدیل نو کرد اخبرناه بالوحی اخبرناه بحفظ الوحی دا پیغمبر علیہ السلام مونږ په حفاظت د وحی باندې خبر کا چې د هر پیغمبر نمخ کی او شاته چره ملائک ګرځي الله دا نبی استانبولی خبر کا لیعلم دیر پاره چې دا پیغمبر پوه شي ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې مخکنو ټولو پیغمبران هم د الله تعالی پیغامت حق رسولی هم په غی کی تغییر تبدیل نه وکړي وکړه دا وحی حفاظت الله تعالی په ملائکو سره کړی دی دویم قول لم پسرینو دا دے دویم ترجمہ ہم پسرینو دا کڑے دا چی دے یعلم کی ضمیر راجی دے مکذب او منکر دا قرآن کریم تا او دے ابلغو کی ضمیر راجی دے طول پیغمبران تا نو اس معنی ودا کوئی اللہ تعالی دا خبر اولی اکلل چی اللہ تعالی دا پیغمبرانو حفاظت کئی پا ملائکو باندے لیعلم دیر پاره چې دا منکر د قرآن کریم چې د قرآن ته د دروغ نسبت کوي دیر پاره چې دغه پوه شي ان قد ابلغوا رسالات ربهم چې ټولو پیغمبرانو پیغامات د خپل رب رسولې دي په هغې کې کمی زیاتې نه دی کړی الله دا خبر مونږ تاسو ته ولې راکړه او د مکذبینو ته دیر پاره چې دا مکذب د قرآن کریم پوه شي چې دې پیغمبر د ځان نه دروغ نه دی جوړ کړی ځکه ردې نه مخې ته او شاته ملائک ګرځي لیعلم کی ضمیر د مکذب ته راځي او انقب ابلغو کی زمیر راجع در طول پیغمبران تب شمول نبی علیہ السلام چی دا مکذب دا قرآن پا دیبانی پویشی چی در طول پیغمبران و پیغامات دا خپل رب رسولی دی بغیر دا کمی و دا زیادینا دیر پر اللہ تعالی دا خبر اوکلا چی دا پیغمبران نشات و مخی دا ملائک گرزی و احاط بما لدیهم او را گر کردی اللہ تعالی حق سو چی دا پیغمبران سر دی بما لدیهم احاط کی زمیر راجع دی نبی صلی اللہ اللہ تعالی تا زمیر راجع دی یعنی چی یقین ناشر دی پیغمبرانو چی اللہ تعالی را گر کردی پا قبل علم کی اگا حالات چی پا دی پیغمبرانو منی را غلی دی و احاط او را گر کردی اللہ تعالی بما لدیهم اگا حالات چی پا پیغمبرانو منی تیر شوی دی اگا علمون چر دی پیغمبرانو سر دی و احسوا کل شین عددا او را گر شمارل دی اللہ تعالی هر شی پا پورا شمارل سر هر شی اللہ تعالی شمارل دی پا پورا شمارل سر سنگا پا دی کی تعمیم دا علم دا اللہ تعالی تا اشاره دا ذرات دی پا وچه کی پا در یابونو کی ساس کی دا باران دی دا انسانان کی دا سمر ساہون اخلی اللہ تعالی دا را گر کردی دی سمر چی گناہون چا کردی سمر نیک اعمال کردی دی ذرہ ذرہ و احسوا کل شین پا اللہ تعالی را گر کردی هر شی عدد دا پا پورش ما راولو سر پا پورش ما راولو سر اللہ تعالی دی دمونگا استاسو نیک اعمال زیاد کی چی دا غد اللہ تعالی پشمیر کی رش ذرات د زمکی د دریابونو د اسمانونو او ساس کی د باران د انسان د تنفس د انسان د سا غستلو د تعداد د انسان د قدمونو تعداد د انسان د گناهونو د نیکو اعمالو د هر څه الله تعالی په خپل علم کې راګر کړی په کار در چې مونږ تاسو سره خپل ځان سره حساب کتاب وکړو الکی سمندان نفسه و عمل لما بعد الموت په کار در چې مونږ د نیکو اعمالو کوشش وکړو د مرګ نه ورستو دغه حالت لپاره تیاری وکړو علماء یو خبر ذکر کړی ده هغه ورته وکما ډیر په لنډو الفاظ باندې تخپل ځان د اصلاح طریقه څه ده یو مؤمن مسلمان بر خپل ځان اصلاح څنګه کوي ځان بر ګنانه څنګه وچ کوي دا غیر پر علماء تقریبا پنځه طریق څلور طریقې ذکر کړلې په دې طریقه باندې خپل ځان اصلاح وک اوله طریقه هر سحر چې کله راپاتې او سترګې وغړېږي نو د الله تعالی سره معاهده کول د الله تعالی سره لوز کول چې الله تعالی د وستا خلاف او ستاره پیغمبر خلاف نه کومه د ځان چې په خپل نه کې نو دای طریقه ده یو طریقه ده سحر چې راپاسي د الله سره لوز کی الله ستاد احکامات او ستاره پیغمبر د طریقو خلاف نه کومه یو خبره ده شوله دویمه طریقه کله چې یو عمل کې نو دا غینه مخ کې لګه مراقبه وکا مراقبه لګی سار شه سم دست پہ ملگیا کیے گا لگ سو چکا چیزا دا گناہ کار دے وکنا دا دا ثواب کار دے دا عمل لمخ کی لگا مراقبہ چیزا دا ثواب کار کوم وکزا دا را گناہ کار کوم لکا دا گناہ دی کاؤ خو سار دی لوس کردے دا اللہ تعالی سرچ خلاف بنکوما نسنگے کے بیاد لوس خلاف کے ولی سر درہم طریقہ علماء ذکر کردے دا درہم صورت داود کی دو نمخ کی دا زان سر محاسبہ کول ورستے رشولا نوست زان سر محاسبہ وکا نو خپل نیکی میساب کنه نو گناهونه دی میساب که نو سلورم خبره که نیکی دی زیاد شولی نیکی دی زیاد حساب کلی نو دا اللہ تعالی شکریا دا که دا اللہ تعالی شکریا دا که الحمدللہ وای او که گناه دی کری نو زان لگه سزا مقرر که زان لگه سزا اگه سزا سزا یا په صورت دا ذکر اسکار کی دا خوب در درغلی دا بس پاسا او خای اخنی دا بار ودرگا سیلی تا چه برابر دیکی دا نپا سیلی بیا با دسی نکی کنه یا سخت گرمی دا ماشی هم دی پنکا بندکا پا نپا سرگا صدا ورکا کنه نبی علیه صلی اللہ سلام پا وقت که نبی علیه سلام یو صحابی ولی دا زوان علکو سخت گرمی و دا گرمی موسم دی و دا گرمی تیم دی پا شگو کرغخته و کمی سویسته لیده نبی علیه صلی اللہ سلام و تو یه زوان ویده سکه وید اللہ تعالی پیغمبر نفس می سرکش شوه دی بیگایر ان تهجد خدا کړی دی دای برابر وم دا چې د شپې د سی سوځي بیا کنن ما ته به پته لګی چې پاس زده کې تهجد به دین نه پسنن صدا ور کوم کنن مې ول ور نکله سوار باندې به بل بی دینی کیا نو بیگایر ان تهجد خدا کړی صدا ول ور کوم نو ک نه کې دی د مسخوتن زیات شولې حساب در ځان سره وک خدا الله شکریا ادا ک او که گناهونه دی زیاتو نو پر خپل نفس باندې صدا مقرر ک یو غنټه ذکر وکړه دا سی وا چې یو سپاره تلاوت به وکوم دا سی وا چې شل رکعت نه پل وکوم لس رکعت نه پل وکوم او دا خوب چره دا تو غنټونه به شپه ګتره شومزه دسی وک صدا ورک او د چا چې مال سره ډیر مینه محبت دی او د مال نه ځلکی ځلن کی په ځان باندې د مال جرمانه مقرر کی چې که هر شپه زما ګناهونه زما د نیکونه زیات شولې زه 500 روپۍ صدقه کوم د الله په لار کې دا زور کوم دا 500 طریقې شولې د خپل ځان د اصلاح لپاره اول څه اول هر سار چې کله را پاتې د الله سره عهد کول چې الله زب ګناهونه کوم ستا او امیر او د پیغمبر طریقه به زمنم صلی الله علیه وسلم او دویم دا چې کله عمل کې نو دا غینه مخکې مراقبه کول چې دا کار د ګناه دی کړه ثواب دی او درې مدار چې هر یو درې مدار چې کله ود کېږي نو بیا د ځان سره محاسبه کول او څلور مدار چې ک نیک اعمال دی زیاتو نو الحمدلله ویل او که بد اعمال دی زیاتو نو بیا خپل ځان له سزا ورکول او بیا د خپل ګناهونو توبه وستل بس دا وکه کنه کنو سن شي کولې صلات توبه وکه زه یو دوه رکعاته څلور رکعاته مونږه ک الله تعالی ته وای چې الله تعالی نن زنه دا ګناهونه شوی دي ما معاف ک نو هر ورځ به ګناه خیر د کیږي دنه خو مسخوتن به توبه وباسي کنه الله تعالی ور معاف کوي دا د انسان د نیکوالي طریقه ده الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول نیکان کی الله تعالی دې مونږ او تاسو ته خپل احکامات باندې عمل کړو توفیق نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.